Гаворыць радыё Свабода, у Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння ў святочнай праграме каляднае віншаванне ад святара, ад вядомых творчых асобаў і палітыкаў, званкі слухачоў, агляд традыцыйных зычэнняў, а таксама некалькі праграмаў падсумавання году. У якім накірунку будзе развівацца беларуская школа, якія з мітаў пра Беларусь пачуем у новым годзе, і з кім у годзе старым мы развіталіся назаўсёды. Заставайцеся на нашых хвалях, усё гэта пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода» ў пражскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. 19 чалавек загінулі, лёс яшчэ 10 застаецца невядомым у выніку выбуху ў кватэрным блоку ў адным з дамоў чарнаморскага гораду Еўпаторыя. Украінскі прэзідэнт Віктор Ющенка абвясціў 26 снежня днём нацыянальнай жалобы. Прэзідэнт Ющенка і прэм'ер Юлія Тымашэнка прыбылі сёння разам на месца здарэння. Як заявіла Тымашэнка ў размове з журналістамі ў Сімферополі, гэта быў нешчасны выпадак. Папа Рымскі Бенедыкт XVI зрабіў сёння ў Ватыкане свой традыцыйны зварот «Урбі эт орбі» да горада і свету, у якім выказаў надзею на мір на Блізкім Усходзе і ў іншых рэгіёнах канфлікту. У сваім казанні 80-гадовы пантыфік узгадаў сціплае з'яўленне на свет Хрыста, а таксама звярнуў увагу ўсіх прысутных на цяжкае становішча бедных дзяцей, якія адчуваюць здзекі і гвалт. Паводле Ватыкану, казання папы Рымскага перадалі болей за 90 телевізійных каналаў 60 краін свету. Ізраільскі прэм'ер Эхуд Ольмерт і іншыя кіраўнікі краіны папярэдзілі палестынскі радыкальны рух «Хамас», што працяг ракетных абстрэлаў ізраільскай тэрыторыі пацягне за сабой жорсткі сілавы адказ. У сераду баевікі выпусцілі сектару газа па Ізраілю больш за 80 ракет. Міністр замежных спраў Ципі Ліўні, якая знаходзіцца ў Каіры, абмеркавала сітуацыю з кіраўніцтвам Егіпту. Егіпецкі прэзідэнт Мубарак заклікаў Ізраілю стрымацца сілавы атакі ў Газе, а Хамас спыніць абстрэлы ізраільскай тэрыторыі. Амбасада США ў Туркменіі ўзмацніла захады бяспекі, атрымаўшы падозраны пакет з белым парашком невядомага складу. У выніку зачынены архіў дыпламатычнай місіі. Ад пачатку снежня амерыканскія амбасады амаль у 20 краінах атрымалі падозраныя паштовыя пакеты. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Сёння каляды, свята Раства Хрыстовага, і мы віншуем нашых слухачоў, якія маюць гэта свята на сваім календары. Паслухайце зварот апостальскага візітатара для беларусаў грэка-католікаў за межы айца Александра Нацына. Недзе 20 гадоў таму назад папа Ян Павел II склікаў у горад Асізі, это горад Святого Францішка, прадстаўнікоў усіх рэлігіяў, каб памаліцца за супакой на свеце. У прывітальным слове папа зазначыў, што ўсе рэлігіі, не толькі хрысціянская, сведчаць пра вышэйшую духоўную рэальнасць, якая превзыходзіць рамкі гэтага свету. Але далей папа прадаўжаў. Сказаўшы гэта, я павінен з пакорай сцвердзіць, што імя супакою ёсць Ісус Христос. Міжволі прыгадваецца беларускі святар Кастусь Стэпович, паэта Казімір Сваяк, які 60 гадоў раней, у 1925 годзе, за некалькі месяцаў да сваёй перачаснай смерці, у вершы «Веру не розуму проці» з вялікай сімпатыяй з разуменнем апісаў ранейшыя дахрысціянскія вераванні беларусаў, радаўніцу, купалі, дзяды, каляды. І нарэшце паставіў пытанне. А Христос дзе? Пытаеш ты з усмешкай. Бо не відацца, дзе яго на месца тут. І адказвае, не абудзе не Сын Божы нам замешкай, бо толькі ён вядзе ў абсалют, бо толькі ён і праўда, і дарога, жыцця бяду і смерць узваяваў, і толькі ён пазнаў самога Бога, і свету від яго не паказаў. Сказана Яном Павлом другим і сваяком перакликаецца за словами святого апостола Павла, які ў лісце да габрэяў пісаў: шматразова і рознымі спосабамі некалі Бог прамаўляў да айцоў праз прарокаў, а ў канцы ж гэтых дзён ён прамовіў да нас праз сына, якога ўстанавіў спадкаемцам усяго і праз якога вякі стварыў. Вось тры сведчанні пра Ісуса Христа, які з'яўляецца для нас аб'яўленнем Бога і дарогай да жыцця. Ян Павел атаяславлює яго супакоєм. Часто для нас супакой означає адсутність усякої дійності, але гэта не сапраўдны супакой, гэта супакой магільны, запярэчанне жыцця. Сапраўдны супакой – гэта жыццё, гарманічне развіццё усяго нашого духовного потенціалу для осягнення апошній єдиної мети Бога, які має повню життя згодно со словами святого Августина. Творю ты меня для себе, Боже, и неспокойное сердце мое, покуль не супочиню тебе. Згодно с евангельским оповедом, при народжении Христа был чутный спев на небе: слава на вышинях Богу, супокой на земли, добрая воля сирот людей. Сапраўдны супакой магчымы толькі при наяўнасці добрай волі. Это значит пачуцця добразычлівасці да іншых, жадання ўсім добра. Без яе можем мець у найлепшым выпадку вонкавы парадак, заснаваны на сіле і страху. А дзе сіла і страх, там уже адзін крок да злосці і ненавісці, які супярэчыць супакою і з'яўляецца прычынай усіх няшчасцяў. Дык у гэты святы дзень, калі мы прыгадваем прыйсці на свет у целе Сына Божага, будзем маліць яго, каб ён у сваёй дабрыні даў пасяліцца ў сэрцах нашых ягонаму супакою, што перавышае ўсякае ўяўленне і з'яўляецца асновай сапраўднага шчасця для людзей як асабістага, так і грамадскага. Жадаю усім слухачам правесці добра і пабожна святыя каляды. С такими словами и изычениями звернулся до наших слухачов отец Александр Нацин. Свята Божага нараджэння вядомыя ў беларускім грамадстве асобы адзначаюць па-рознаму. Адны прыгадваюць, што раней ніколі не звярталі асаблівай увагі на рэлігійнае свята і не маюць сямейнай традыцыі святкаваць Раство. Іншыя адзначаюць, што сённяшні дзень для іх мае асаблівае значэнне. Перадае Любоў Лунёва. Пастор пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што менавіта сёння ў храме вернікаў адбудзецца святочнае набажэнства. 24 снежня вернікі суполкі традыцыйна знаходзяцца дома ў сваіх сем'ях. Обычна з 24-го ноч на Рождество людзі дома па сем'ям адмечаюць яго, делаюць стол і празнуюць у сям'і. Украшаем дома нашы, каб яны свяціліся агнямі небес. Ну а потом уже в церкви 25-го вместе мы собираем наших детей, приглашаем своих друзей, стартную программу обычно делаем. Старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зенон Пазняк теперь находится в Нью-Йорку. И он расповел свободе, как будет означать каляды. Это не есть свято субъективное. Есть традиция костельная, христианская и народная. И этой традицией притримливается народ, який верить у Бога і розуміє, що таке народження Христова. Тому питання, хто як, це хіба коли трапив чоловік у некі особливі обставини. Про мене можна сказати, що я справді у особливих обставинах, але я стараюся завжди зробити, щоб ці обставини мені дозволяли поткати і відзначити це свято разом з жінкою. Це обов'язкове куття. Обов'язкова оплатка, обов'язково бути разом. І обов'язково це означає. Ця традиція непорушна, вона існує стагоддзі, І калі хто не адзначае гэта, альбо лічыць, што як хоча, так і будзе рабіць, то гэта проста чалавек, як вы кажаце, савецкай традыцыі, які не прытрымліваецца ні боскіх традыцый, ні касцельных, ні народных. Александр Казуліна павёў свабодзе, што на каляды ён разам са сваімі дочкамі паедзе да сваёй цёшчы ў Дзяржынск. Спадар Казулін належыць да праваслаўнай канфесіі, а ягоная жонка Ірына была каталічкай і зрабіла сямейнай традыцыяй наведваць сям'ёй сваіх бацькоў на каляды. Ну, зараз, калі жонкі не мати, гэта асабіста важна. Ну, сярёдка пачуба, гэта зразумела, гэта абавязкова. Таксама можа быць гусці, вудка, рыбныя, катлеткі, шчукі. Хтось паймал, да, значит, падарыў. Віно, больш ніхто нічого не п'є там. Калі быў цесце жывы, то ён зразумела піў толькі гарэлку. Гэты ж год ён такі быў складаны для всіх, а для мяне такі хмуры. Зразумела, што вспоминать будем в первую очередь мою любимую жонку, мать будет вспоминать свою дочку, дети будут вспоминать свою маму. Сябра сойму партыі БНФ Юры Хадыка падзяліўся сваімі плянамі на каляды. Я па паходжанні, можна сказаць, савецкі чалавек. Асабліва нема ў нас ніякіх традыцый, але я, канешне, як і ўвесь свет, нараджэнне Хрыстова паважаю, люблю. Ніякіх асобых традыцый нема. Будзе стол, зразумела. Цяжар свята з Нового года перамістіўся і ў нас на нараджэнне Хрыстова. Ёлачку наражаем якраз. Будет докладно, я ведаю, там уже стоит холодец. Жонка притянула учора гуся, но коли уже его рыхтовать, я не ведаю. Потому что у ее зараз много турбот, и она там бегает по докторах, она прохворела. 26 снежня у Червоном костеле святых Симона и Алены отбудется презентация другого альбома «Белорусский христианский хит». Отбудется святочный концерт с уделом гурту «Псальмяры», выканавцев Андрея Мельникова, Инессы Леоданска, Ядвиги и Ганны Богданович, Олеся Наркевича, а так само чекается удел хору «Глёрыя». Агляд калядных настрояў і падзеяў сабрала Любоў Лунёва. Напярэдадні святаў мы атрымалі відэа віншавання ад чэшскага сябра Беларусі, экс-прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гавэла. Я сэрдэчна здравім беларускае паслухача. Я сардэчна віншую беларускіх слухачоў радыёстанцыі «Свабодная Европа». Цвёрда веру, што калі пакуль у «Свабоднай Европе» Беларусь стаіць толькі адной нагою, раней ці пазней там ступіць абедзвюма нагамі. Жадаю вам цудоўных першых і другіх калядаў, якія маеце наперадзе, і ўсяго добрага ў новым годзе. А ўсяго добрае ў новым годзе. Пабачыць відэазварот Вацлава Гавала да слухачоў «Свабоды» можна на сайце YouTube праз спасылку з нашай веб-старонкі «Свабода.орг». Вынікі 2008-га. Перспектывы 2009-га. Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время. I did not want to take down the American flag in Belarus. Выники и перспективы. Зарплата понизилась. Именно у тех, кто работает от государства, бюджетников. Я бачу параспортных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну, вот так святкуем, але все равно святкуем день воли. Граждане, проход на станцию метро Кубоколоса временно недоступен в связи с проведением мероприятий. Самая яркая театральная подея году, связанная с именем классика. Головные подеи года у новой серии аналитичных передач. Что дня? Хвали свободы. Ну, а зараз апытанне свабоды. Як вы звычайна адзначаеце каляды? Адказваюць жыхары Гародні. Означать будем сегодня только вдвоем с женой. Дочка младшая учится в Минской академии, сегодня только ночью выезжает, завтра утром приедет. Старшая дочка с маленькой внучкой и с зятем приедут завтра. Все собираемся за столом. И службу слушаем, и в костел заходим. У меня жена православная, но тем не менее мы все вместе отмечаем все праздники. Придет их Рождество, будем их отмечать праздник. Вы идете в костел, я гляжу. Означаете Божие нарождение. А, вы идете, как взять хлеб в огонь, так? Ага. Божие нарождение и 25-го. Пойдем до моих Москва, 26-го пойдем. поїдемо до його батьків. Яка улюблена страва може бути на це свято? Риба. Самі готуємо. Так ми не готуємо карпу, ми готуємо горбушу. Ну, карп костіст, вельми дуже костіє, а горбуша вона така. Батьки так само готують горбушу. Як свято? Сьогодні день просто Божого народження. Така урочистість, коли ми зустрічаємо свої серця і свій дом пана Єзуса. Люди щасливі, родився збавця наш. Тоже помолиться в костіл з утра приїдемо. Ну, моего папа, моего мужа день рождения еще совпадает как раз на эти праздники. Готовим вкусные блюда всякие. Пойдем в гостевую, а потом прям на хатибу праздновать. С самого утра встаем, оплаток ложим, прикрещиваемся и все, начинаем обедать. Ну, звичайно, 25 снежня у нас починається завсёди на вёсці, з святой імши у костелі. У нас у Ейсментах больших Берстаїцького району. Это бывается у 0 годин. 25 снежня ми йдемо на імшу до костёла. Ну, это прикладно 1-2. А потім за святочний стол сядаем. З усёй сім'єю отговорюємо молитву. Ну, і стол накритий сеном. Вечером ходять по вёсці, калядують, співають каляди. Такі откази ми почули у Гародні. А зараз я нагадаю основні теми і удільників сьогоднішньої програми. Спокою у серці, доброї волі, особистого і громадського щастя жадає слухачам «Свободи» отець Олександр Нацан. І ми долучаємося до цих пожаданнів. Вацлав Гавал у своїй відеопоштовці каже, що жадає бачить, як Білорусь обідвома ногами уступить у свободну Європу. Фольклористи підкреслюють, що зичені у калядний час мають особливу силу. Це матеріалізована надія, яка може переутворати світ. Наставники, батьки і вучні асенсовують, до чого приведе реформа середньої едукації. Автор передачі «Білоруська Атлантида» В'ячеслав Ракіцький обіцяє у новому році разом зі своїми гостями асенсувати міти про комунізм і про папороть квітку. А Валентина Аксак собрала у вянок пам'яті світлі згадки про тих відомих осіб, що покинули нас у 2008 році. Каляди і Новий год – це час, коли життєвая простора во всім світі повниться надіями, пожаданнями, марами, подарунками. У цей час люди, як ніколи часто, жадають один одному лепшої долі, багаття, здоров'я, де і шмат чого іншого. А чого зичили один одному наші протки? Отказав шукала Юлія Ромашевська. Калісті Новий год білоруси відзначали увесну. Менавіта з тих часов нам у спадщину засталіся самые старожитные аутентичные зичені. От слова «зичить». Слово «тост» увайшло во ужиток параунально недавно, розповідає фольклорист, керівник товариства білоруської школи Олесь Лоска. Тости – это не такое белорусское, как бы. У народа такого не было тосты. Ну, может, больше зычанни говорили. Такие передколядные, передновогодние зычанни выказаны у волочобных песнях. Волочобные песни, они спевались весною. Перед Новым годом весенним был такой период у белорусов, когда Новый год означали весной. Так вот, там, в этих волочобных песнях, особливо, вельми, они песни такие поэтичные, оттуль можно взять вельми много цікавих таких тостов. Каб жилося, былося, елося і пілося, пілося, елося, да ще хотілося. Або так. Каб жили, багатели і спереду горбатели. Або такі пожаданні. Каб стільки було дочок, кольки у хаті дощок, а синков, кольки у хаті сучков. Каб были гроши и сами хорошие, золото горшком мерали. Як бы гэта ни называли, тосты ці зычані, але словы, сказаныя ў часе святкавання калядаў, Новага году, могуць уплываць на фізычнае, матэрыяльнае жыццё. Гэткай думкі трымаецца этнакультуролог Антаніна Хатэнка. Новый год и наогул змена году – это глобальная масштабная з'ява наших планаванняў, якія мы закладаем як проекты, можем закласці як проекты, и тягам году здійснять. Але каб нажаданая новогоднюю ці калядную ноч здійснялася, трэба і жадаць асэнсавана, і пасля Новага году памятаць пра тое, чаго зычыў сабе ды іншым. На што грэшыць чалавек? Ён зычыць, жадае некаму альбо сабе і адразу забываецца. Мы болей слухаем вербальную частку свайго пажадання альбо пажадання да нас, болей успрымаем гукаво, чым сэнсава. Забыліся, што слова ёсць уматэрыялізаваная думка, а думка ёсць магутнаю сілаю, практычна сілаю адзінаю, якая можа пераўтвараць свет і нас, і наше жыцці. А слово, сказанное у атмосферы коллективного чакання свята и веры у цуд, может иметь силу значно большую, каже спадарыня Хатэнка. Новогодні язичні пожадання, вони ще підмацовані ось гетей усьої калядної магії. Могутний імпульс, штуршок до нового вітка, до нового життя. Коли б ми не потрапляли у ситуацію жадання, планування, проєктування нічого мройного, потребного, чаканого, важно сконцентруватися на думці, що гета може бути реальним. Що я промовляю, і слово уже зафіксувалося у просторі. Яно уже дійнічає. І коли я забудуся, воно заблудиться. Віктор Шалкевич – бард, вядоўца святочных імпрэзаў і тамада. Паводле ягонага досведу, сучасныя беларусы мала думаюць пра сілу слова, калі прамаўляюць зычанне, і часта не могуць пахваліцца дасціпнымі тостамі проста з-за таго, што не рыхтуюцца. Люди реагуют на нечто незвычайное заусёды, на некую незвычайную историю, на некий вельми смешный оригинальный тост. При всем при том, масса людей не умеет говорить, что она просто не рыхтуется. Она думает, что все голову прыгает в опошний момент, и все справы. А одночи я вел такое святочное мероприятие, человеку было 50 год, позабирали еще все. Я покажу всем, ну, настрой давайте створим. Ну, а почалось, когда веншование. Ну, дорогой Сергей Степанович, вот и стукнул на тебе 50 год. Карасих на могилках все равно говорили. Але не усе такие. Сведчыць спявак і фалькларыст Алексей Галіч з Менску. Ён ведае старадаўнія зычанні нават у форме спеваў. Адно з іх – «Будь ваша здароў». Будь ваша здароя, крыжык барогі, каляда, калядзіца, май торбу грошай, жыві ў раскошы, гей, каляда, калядзіца, май всяго даволі, а бяды ніколі, гей, каляда, калядзіца. Старый год канчаем, новы зачынаем, гей, каляда, калядзіца. Зраняю вясною, з буйнаю травою, гей, каляда, калядзіца. Такое старадаўняе беларускае зычэнне мы запісалі ад Менчука Алексея Галіча. Не забывайцеся, што працягваецца наш конкурс калядак. Многія слухачы ўжо адгукнуліся і наспявалі не толькі традыцыйныя, але і свае новыя аўтарскія калядкі. На калядкі, калядачкі, каляды, сустракаць дараіх гасцей мы рады. Пане Єзус на каляди народився, за людей усього світу заступився. Дякуй Богу і Марії, його маті, за святочні яденьки у нашій хаті. Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды. Ну, а зараз званкі на свабоду, што хвалюе слухачоў у гэтыя дні. Званкі слухаў Ягор Маёрчык. Мільярд хрысціянаў у свеце, якія прытрымліваюцца грыгарыянскага календара, сустракаюць свята Раства Хрыстова. Віншаванне з Божым нараджэннем і Новым годам ад слухачоў свабоды. Вам звонит Мескиндер Виталий, инвалид первой группы. Поздравление. Желаю вам здоровья, счастья, успехов в работе. Вам и вашим родным и близким. Всем сотрудникам радиокомпании «Свобода». С Новым годом и Рождеством. Вот такое у меня пожелание перед колядами. Накрый стол, поешь кути, как легко крочить по житти. Позвольте я, католик незаужатый, повиншую вас со святым. Пожидаю добробыту, кахання, счастья, теплыни и духовной чистини. Думки к Новому году и про мою белорусскую мову. Головно, как на державном узровне, отменить двухмовье. На службовом месте, как чиновные особы, по-белоруску казали словы. Далее, как на мове моей, казал президент, и коли ну парта не хочет казать, и навод под Новый год меня веншовать, тогда на вот что мне его из нового батьки выбирать. За год прошли подеи, какие отбирают людей подеи. Нема льготу з нямовых людзей, нема пакою ў грамадзе. Яшчэ ад нейкага чорта крызіс ідзе. А на колькі гадоў? Трымайся, беларуску, чаму будь гатоў? Пастаянны слухач Валерый Курневіч, Барысава. Віншую слухачоў з Новым годам і таксама Радыё Свабода. Урад Беларусі працягвае перамовы з міжнародным валютным фондам пра тое, каб атрымаць 2 мільярды даляраў стабілізацыйнага крэдыту. Меркаванне нашага слухача. Беларускае руководство так ацэніць помощь МВФ для выхода из кризиса, как оценило руководство Советского Союза, в том числе позже Лукашенко, его прислужники. Помощь союзников в победе над фашизмом. Паводле пастановы Савету міністраў ад 19 снежня ў Беларусі ўведзены паўгадавы мараторый на праверкі прыватных прадпрымальнікаў і юрыдычных асобаў. З гэтай нагоды наш слухач разважае. В указе ні слова не сказано о самих правяраючых, а это КГБ, МВД, Камітэт госконтроля, пажарныя, налоговыя службы, санэпідэмстанцыі. Все проверяли и докладывали о раскрытых преступлениях и махинациях, о возвращении в доход государства миллиардов или миллионов рублей, о наложенных штрафах, о привлечении к уголовной и административной ответственности всех тех, кто допускал эти нарушения. Чем будет заниматься-то армия проверяющих? Вместо проверок, а это их основная работа, будут играть в крестики и нолики или в домино? Так за что им платить зарплату и премиальные? Сокращать, значит, платить безработицу и недовольство людей. С уважением, Петр Степанович. Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52. Ну, а зараз водгукі наведнікаў чытачоў нашага сайту. Якія тэмы закранулі іх найбольш і што яны адзначаюць у сваіх каментарах. Агляд Алены Струве. Наведнікі нашага сайту адгукнуліся на святочнае віншаванне Радыё Свабода і даслалі ў адказ свае пажаданні. Віктор з Гомелю. Дзякуй за віншаванне святамі. Я таксама хачу пажадаць усім супрацоўнікам Радыё Свабода усяго самага добрага, асабліва моцнага здароўя, натхнення і цярпення ў сваёй працы, якая яшчэ доўга спатрэбіцца Беларусі. Саксонец з Польшчы. Віншую ўвесь калектыў Радыё Свабода, а таксама ўсю Чэхію, Беларусь і ЗША з вялікім Раством Христовым і Новым годам. Усім здароўя, шчасця, кахання. Мікола Саскевіч. Віктор. Жадаю сябрам здароўя і радасці, каб Христос з калыскі абдараваў вас спакоем і ўсякімі дабрадзействамі. Добрага новага году і як найбольш цудоўных каляднікаў. Беларускі ўкраінец. Я толькі аднаго не разумею, чаму ў беларускім культурным асяроддзі ў апошнія гады ідзе такая блытаніна раства і калядаў. Ну, якія адносіны язычніцкае свята каляды мае да народзінаў Христа? Проста глупства. Каляды і раство не адно і тое самае. Мяркуючы па запісах наведнікаў сайту, далёка не ўсе ўдзельнікі форума маюць святочны настрой. Многіх чытачоў хвалююць паведамленне пра масавае скарачэнне на прадпрыемствах, у тым ліку пра скарачэнне супрацоўнікаў на менскім заводзе «Гарызонт». Мікіта. Дзе праўда? Кіраўніцтва «Гарызонту» ў размове з «Інтэрфаксам» зняпраўджвае, а быццам працаўнікі кажуць, што каля 300 чалавек з заводу «Гарызонт» проста выкінуты напярэдадні калядаў на вуліцу. Коля з Менску. А вы упэўнены, што Інтэрфакс не хлусіць? Павал. Праўда заўсёды пасярэдзіне, а гэта значыць, што не 300, а 150, і не звольнілі, а сышлі самі па сабе, бо скончыўся кантракт, як у сапраўдных капіталістычных краінах. Ці ж не лібералізму хочам, сябры? Не хвалюйцеся, у хуткім часе і дырэктара звольняць. Гэта калі яму пашчасціць, а калі не, то самі ведаеце. Гарызантальны, то бок з гарызонту. Нікога ў нас не звальняюць. Працуем на склад і будзем працаваць далей. Вясёлых калядаў. Гэта быў агляд дыскусій на нашым сайце свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў перадача ў серыі «Вынікі году». Аналіз зменаў у сістэме сярэдняй адукацыі. Восемнадцать гадзін у 30 хвілін у Менску, пражскай студыі навіна Алена Струва, сёння ў свеце. 19 чалавек загінулі, 20 чалавек выратаваны, лёс яшчэ 10 застаецца невядомым у выніку выбуху ў 5-павярховым жылым доме ў Чарнамурскім горадзе і ў Паторыя. У доме, пабудаваным у 1965 годзе, разбураныя 35 кватэраў у двух пад'ездах. Украінскі прэзідэнт Віктар Ющенка абвясціў 26 снежня днём нацыянальнай жалобы. Прэзідэнт Ющенка і прэм'ер Юлія Тымашэнка прыбылі сёння разам на месца здарэння. Як заявіла Тымашэнка ў размове з журналістамі, няшчаснае здарэнне адбылося ў выніку выбуху бытавога газу. Папа Рымскі Бенедыкт XVI зрабіў сёння ў Ватыкане свой традыцыйны зварот «Урбі-торбі» да гораду і свету, у якім выказаў надзею на мір на Блізкім Усходзе і ў іншых рэгіёнах канфлікту. У сваім казані 81-гадовы пантывік узгадаў сціплае з'яўленне на свет Хрыста, выступіў супраць уласцівага людзям эгаізму, а таксама звярнуў увагу ўсіх прысутных на цяжкае становішча бедных, дзяцей, якія адчуваюць здзекі гвалт. Паводле Ватыкану, казання папы перадалі болей за 90 тэлевізійных каналаў 60 краін свету. Ізраільскі прэм'ер Эхуд Ольмерт і іншыя кіраўнікі краіны папярэдзілі палестынскі радыкальны рух Хамас, што працяг ракетных абстрэлаў ізраільскай тэрыторыі пацягне за сабой жорсткі сілавы адказ. У сераду баевікі выпусцілі сектару газу па Ізраілі больш за 80 ракет. Міністр замежных справ Ципі Ліўні абсудзіла сітуацыю ў Каіры з кіраўніцтвам Егіпту. Егіпецкі прэзідэнт Мубарак заклікаў Ізраіль устрымацца сілавой акцыі ў Газе, а Хамас спыніць абстрэлы ізраільскай тэрыторыі. Амбасада США ў Туркменістане ўзмацніла захады бяспекі, атрымаўшы падозраны пакет з белым парашком невядомага складу. У выніку зачынены архіў дыпламатычнай місіі. Ад пачатку снежня амерыканскія амбасады амаль у 20 краінах атрымалі падозраныя паштовыя пакеты. У большасці выпадкаў яны былі бясшкодныя. Адна з вуліц сталіцы Косава, Прыштыні, будзе названая ў гонар прэзідэнта США Джорджа Буша. Такое рашэнне прыняў урад Косава паводле прэм'ера Хашыма Тачы. Гэта крок падзяка Злучаным Штатам за дапамогу ў справе дасягнення незалежнасці Косава ад Сербіі. У Прыштыні ўжо ёсць вуліцы, названыя імём былога прэзідэнта США Біла Клінтона. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай паўгадзіннай часткі нашага эфіру вы пачуеце перадачу з цыклю «Вынікі году». Сёння мы пагаворым аб зменах, што ўводзіліся ў адукацыйную сістэму ў 2008-м. Сёлета сістэма сярэдняй адукацыі перажыла кардынальную рэформу. Пасля 10 гадоў эксперыменту канчаткова заяўлена пра адмову ад 12-гадовага навучання і абвешчана пра рэанімацыю 11-годкі. Неабходнасць такога кроку тлумачылася настойлівымі просьбамі грамадскасці. Аднак ніякага грамадскага абмеркавання гэтага пытання не было. Рашэнне прымалася прэзідэнцкім дэкрэтам. У выніку была скасаваная профільная адукацыя і аб'яднаная ў адно цэлае цяжкасумяшчальныя прадметы. Паводле прыхільнікаў адукацыйнага адкату, навацыі пойдуць на карысць і школе, і дзяржаве. Аднак іншыя наўпрост заяўляюць, што рэформы, калі куды і вядуць, то ў далёкае мінулае. Да чаго прывядзе рэвізія ў адукацыйнай галіне з падсумаваннем Ігар Карней. Не паспелі школьнікі адчуць асалоду ад пачатку летніх вакацыяў, як Александр Лукашэнка ўзяўся за рэвізію сярэдняй школы. У часе нарады 5 чэрвеня ён абурыўся. Школьныя нагрузкі і тэрміны навучання ўзрастаюць, тады як якасць адукацыі ў цэлым не паляпшаецца. Паводле Лукашэнкі, у рамках 12-гадовай сістэмы навучання школьнікаў паралельна вучаць па розных праграмах – базавай, падвышанай і паглыбленай. Ды і проста звычайнай школай, ягонымі словамі, ужо быць не модна. Трэба абавязкова перафарбавацца ў гімназію ці ліцэй. У сваю чаргу Лукашэнка прадэманстраваў сваё традыцыйна спагадлівае стаўленне да ўсяго савецкага, заявіўшы, што сучасная школа павінна захаваць усё лепшае ад тых часоў і разам з тым пазбавіцца ад непатрэбнага балясту, які ускладняе працэс атрымання ведаў. Дзякуючы высілкам кіраўніка краіны, быў пастаўлены вырак дыскусіям пра мэтазгоднасць 12-гадовага навучання «Рэформе быць». 1 верасня 2008 году беларуская школа пачала працаваць па новых праграмах, падрыхтаваных фактычна за 3 няпоўныя месяцы да навучальнага году. Міністр адукацыі Александр Радзькоў за некалькі дзён да пачатку прынцыпова новага школьнага сезону выказаў перакананне: дзяржаўнае ўмяшальніцтва ў адукацыйныя справы адчувальных наступстваў мець не будзе. Мы в качестве асновы учебных праграм для пенслетки взялі базавы ўрэвень. Рэвізію прывялі, лішнія ўбралі, працэнтаў на 15 мы яшчэ іх упрасцілі. Но это ўжо прэдзел. Дальше мы не можам ужо ўпрашчаць. Мы должны обеспечыць неабходимы ўрэвень і аб'ём знання. Тот опыт, который мы приобрели, развивая общую образовательную школу, работая в системе 12-летки, он нам существенно помогает и при переходе к 11-летней системе образования. Учителя, они к этому готовы, они опытны, через систему обязательных занятий, факультативных занятий дадут должное качество. Каб пытанне тычылася толькі лішняга году навучання, то, напэўна, яно не выклікало б такой реакции у грамадстве. Адным з першых нязгоду з рэформай сярэдняй адукацыі выказала таварыства беларускай школы. І сёння старшыня таварыства Алесь Лоска не бачыць падставаў карэктаваць сваю пазіцыю. На ягоную думку, не было ніякіх падставаў адмаўляцца ад профільнага навучання, ад паглыбленага вывучэння прадметаў, якія спрыялі прафесійнаму выбару яшчэ на школьным этапе. Мы сваё меркаванне не змянілі. Рэформа лічыцца прагрэсіўнай, калі яна накіравана на развіццё адукацыі, асветы. Але такая рэформа, як выявілася, праводзілася толькі з мэтай скарачэння эканамічных сродкаў. І якраз пад гэты ціск адукацыя падпала. Скарачаецца многае што. Галоўнае, што вось паглыбленае навучанне, спецыялізацыі, профільнасць скарачаецца. Розныя накірункі ў школах, яны адменены, скажам, эстэтычны цыкл, фізіка-матэматычны, хіміка-біялагічны і гэтак далей. Засталіся гэтыя накірункі толькі ў сярэдніх спецыяльных установах, у гімназіях, ліцэях і каледжах. Паэтому тут мы многае страцілі, нават у параўнанні з Расіяй і Украінай, дзе вось гэтым накірункам аддаецца вялікая увага. Сябрамі адмыслова створанай міжведамаснай камісіі ў рэфармаванні сярэдняй школы аптымізаваная такая дысцыпліна, як чалавек, грамадства, дзяржава. Яе пераўтварылі ў грамадазнаўства і пачнуць выкладаць з 9 класы. Музыка і выяўленчае мастацтва пакінутыя толькі для пачатковай школы, а працоўнае навучанне невытлумачальным чынам сумешчанае з чарчэннем. У выніку атрымаўся эксклюзіўны прадмет «Працоўнае навучанне чарчэння». Айчынная і сусветная мастацкая культура, а таксама асновы бяспекі жыццядзейнасці папросту выдаленыя з курсу навучання, а гісторыю Беларусі без аніякіх тлумачэнняў вырашана сумясціць з курсам сусветнай гісторыі. Пры гэтым, як скардзяцца гісторыкі, новае бачанне гісторыі занадта багата аздобленае сучаснай ідэалогіяй. Скасаванне профільнага навучання, пры якім падаваліся першыя ўрокі спецыялізацыі, на вышэйшым узроўні патлумачанае неабходнасцю даць усім вучням роўныя ўмовы для развіцця. Гімназіі і ліцэі пакуль застануцца пры ранейшым статусе. Аднак за працэдурай паступлення Александр Лукашэнка загадаў весці гэткі ж строгі кантроль, як і за паступленнем у вышэйшыя навучальныя ўстановы. Ідэйным натхняльнікам адмовы ад 12-гадовага навучання называюць колішняга першага намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, старшыню камісіі ў аналізе сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі Анатоля Рубінава. Не так даўно ён прызначаны намеснікам старшыні Савету Рэспублікі. Як выказаўся з гэтай нагоды адмысловец з багатым досведам выкладчыцкай працы Лявон Баршэўскі, Рубінаў фактычна вярнуў адукацыю на ўзровень таго часу, як вучыўся ў школе сам, то бок на паўстагоддзя назад. Таму казаць пра нейкую прагрэсіўнасць такога кроку, на думку Баршэўскага, ніяк не выпадае. Спецыялісты прагназуюць, што рэформа выкліча скарачэнне настаўніцкіх кадраў. Ранейшая колькасць выкладчыкаў, падрыхтаваных пад 12-гадовую школу, ўжо не запатрабуецца. Называюць лічбу ў 20-30 тысяч лішніх людзей. Аднак ужо згаданы спадар Рубінаў запэўнівае, масавых скарачэнняў не будзе, а вызваленыя ад асноўных прадметаў выкладчыкі будуць задзейнічаныя на факультатыўных занятках. Нагадаю, што ў адпаведнасці з рэвізіяй паглыбленае вывучэнне шэрагу дысцыплінаў пераводзіцца ў статус неабавязковага факультатыву пасля асноўных заняткаў. Эти факультатыўныя заняткі аплачваюцца учителям такім жа образам, учитываецца, как і обычныя урокі. Никакой задачы сакраціць общае количество часов нет, потому что аб'ём средств Міністерства образования, он же никак не сокращается. Наоборот, он увеличен, поскольку планировалось переход на 12-летку, а это дополнительные учителя, дополнительные расходы и так далее. Вот эти средства пойдут на дополнительную оплату труда. Абсолютно никаких причин для сокращения нет. Аднак нават дасведчаныя выкладчыкі, чыя прафесійная кар'ера прыпала на часы махровай савецкасці, ідэю вяртання да савецкіх штампаў лічаць цалкам памылковай. Гаворыць заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь, аўтар арыгінальных методык выкладання Алесь Белакос, які 43 гады аддаў працы ў школе. Спадар Белакос жыве ў Гудзевічах Мастоўскага району на Гарадзеншчыне. І як выкладчыка беларускай мовы, яго асабліва абурае месца роднай мовы ў новай рэдакцыі адукацыйнай рэформы. Яно, словамі настаўніка, папросту нікчэмнае. Гэтак жа, як і за савецкімі часамі. Карахані нікуды не варта. І методыка наша нікуды не варта. Маё перакананне такое. Каб атрымаць поўную сярэднюю адукацыю, трэба 12 гадоў. Ёсць меркаванне, што не зусім прафесійныя людзі займаліся вось гэтай новай рэформай, і таму яна атрымалася такая. Так, вядома. Займаюцца рэформамі школы людзі, якім не патрэбна гэта школа, і асабліва ім не патрэбна беларуская мова. Усё робіцца дзеля таго, каб як-небудзь беларускай мовы яны не маглі вывучаць. Напрыклад, пры савецкай уладзе. У першым паўгоддзе мы мелі беларускай мовы 21 урок, рускай мовы 22. Бог зіму, туды-сюды. У наступным паўгоддзі рускай мовы 32 урокі, беларускай 16. У два разы менш. Чаму? У першым паўгоддзі вучні першую чвэрць асабліва. У школе амаль не прыпыняюцца. То калгас на выбіранне бульбы, то церабленне буракоў у хаце, то маці мае дзялку, разам з ёю трэба тую дзялку церабіць. Дзіця працуе ўсю чвэрць. От у гэты час беларускай мовы крыху больш. А ўжо калі ідзе прадуктыўнае навучанне, тады ўжо і мала рускай мовы ў два разы больш. Нават ішлі на такую подласць, каб даць урокі беларускай мовы ў той час, калі вучні не здолеюць яе вывучаць. Чаму вось такіх людзей, як вы, не далучылі да гэтай рэформы, як вам падаецца? Паслаў у часопіс «Наша мова», дык мне Бриславович Миколаевич, нікому не патрэбна ваша тэорія. Вы там клеткі ў хаце вырошчваеце. Боже ты мой. Як канстатуюць адмыслоўцы, практычна ставіцца крыж на эстэтычным выхаванні падлеткаў. Асабліва гэта адчувальна для вясковых школаў, адрэзаных ад музеяў, тэатраў і канцэртных заляў. Мастак Сергей Верамейчык шмат гадоў быў цэнтрам культурніцкага жыцця ў Залесці на Смаргоншчыне. Стварыў і вёў у мясцовай школе мастацкі і тэатральны гурткі. Потым пачалася рэарганізацыя, у выніку якой да мастацтва пачалі далучаць тых, для каго больш важнай справай аказалася колькасць прыватызаваных гадзінаў. А ў выніку, як гэта часта бывае, церпяць дзеці. Для дзяцей вёскі гэта неабходна менавіта як далучэнне да эстэтычнай культуры, як агульна, так і культуры сваёй краіны. Калі я працаваў у школе, у гуртку «Апалонік», потым быў гурток «Альтанка» спеўны, шчыра кажучы, прыехаў сюды ў Залесе з сябрамі, ну, мелі такі намер арганізаваць школу мастацтва. Не атрымалася, урэшце рэшт пачаў працаваць адзін і вось вёў гэтыя два гурткі. І карысць была ў тым сэнсе, што дзеці атрымоўвалі мастацкую, эстэтычную, музычную, тэатральную адукацыю. У пятым класе дырэктар школы вядзе гадзіну малявання. А да гэтага я з ім, ну, размаўляў, з чаго мяне запрашаюць. Ён кажа, ну вось няма гадзіну. А наогул скарачаецца вось менавіта гэтыя гадзіны па маляванню. Зараз ідзе падзел больш за гадзіны, напэўна, чым за тое, каб прыцягнуць дзяцей да. Канешне, да, на самой справе пастаўлена ў такіх умовах, што усе чым патрошку, але поровну. Таму вядуць і іншыя прадметы менавіта для таго, каб набраць гадзіну. Ніхто не думае, я дык этому не дзіўлюся розумам, але вось менавіта душой ці сэрцам не магу ніяк это ўцяміць. Некі такі сюрэалізм. Большыня выкладчыкаў, якія за кантрактнай сістэмы працы вымушаныя абурацца новаўводзінамі пераважна на кухнях, сёлетнюю рэформу называюць спробай усярэдніць адукацыю. Між тым, кантроль над самімі педагогамі узмацніўся шматразова. Праверкі і інспекцыі з галіновага міністэрства і раённых аддзелаў адукацыі прыязджаюць у школы па некалькі разоў на тыдзень. Як прызналася адна з настаўніц, праца ў новых умовах набыла экстрэмальны характар, несумяшчальны з прафесіяй. У кулярах абураюцца, што так часта рэфармаваць сферу адукацыі ўвогуле нельга. Ні настаўнікі, ні вучні папросту не паспяваюць перабудоўвацца пад новыя патрабаванні. Баранавіцкі настаўнік Віктар Сырыца, які за палітычнай актыўнасці ўжо трэці год не мае магчымасці працаваць у школе, але пры гэтым атрымаў патэнт на прыватнае выкладанне, называе адмову ад 12-годкі непрадуманым крокам, негатыўны ўплыў якога яшчэ адчуецца. Я думаю, паспешліва. Мне падабалася вельмі гэта, і дзецям падабалася профільнае навучанне. Цяпер школа наша такая, якая была ў Савецкім Саюзе, яна савецкая робіцца, аднатыпная, выраблена да агульнага. Ўсё ж такі было гімназіі, ліцэі, класы, факультэты, дадатковыя заняткі. Цяпер гэтага няма нічога. Аднатыпна яна становіцца. Не трэба было гэта рабіць так хутка. І самае крыўдна, што якбы абмеркавання не было ў грамадстве гэтай праблемы. У горадзе адміністрацыя сабрала і паведаміла, што вось рэформа. А думка бацькоў не была пачута. Працавалі, ну, абмеркавання ў шырокім сэнсе не было. Адкрытым, а тым больш усе настаўнікі на кантракце баяцца выказваць свае асабістыя думкі, таму цярпліва прымаюць гэтую сістэму і выконваюць яе. Зрэшты, ускос на меркаванне аб усярэдненасці адукацыі агучыў і сам Лукашэнка. Для яго важна, каб усе школьнікі займаліся па адзіных праграмах і атрымалі аднолькавы аб'ём ведаў. Такім чынам, паводле Лукашэнкі, вучні будуць у роўных канкурэнтных умовах пры паступленні ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы. А гэта адзін з важнейшых прынцыпаў палітыкі сацыяльнай справядлівасці, канстатаваў Лукашэнка. У эфіры Радыё Свабода. Мы працягнем аналіз зменаў у сістэме адукацыі ў 2008 годзе праз хвіліну. Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на Свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Сёлета сістэма сярэдняй адукацыі перажыла кардынальную рэформу. Якая рэакцыя грамадскасці на змены? Ігар Карней працягвае падсумаванне ў перадачы «Вынікі году». Самі ініцыятары рэформы прынцып роўнасці пад сумнеў не ставяць. А вось апаненты кажуць, калі тэставыя заданні для ўсіх выпускнікоў школаў насамрэч будуць аднолькавыя, то зразумела, што навучэнцы ліцэяў ці гімназій адолеюць іх прасцей, чым выпускнікі ў сярэдніх школаў. Да таго ж, гэтыя заданні будуць спрошчаныя ў разліку на веды, атрыманыя менавіта ў сярэдняй школе. Сергей Пузанкевіч, класны кіраўнік 9-й класы Жодзінскай сярэдняй школы, кажа, што розніца паміж будучымі выпускнікамі істотная. Так званыя штрыхі саступаюць як у ведах, так і ў гатовасці здаваць уступныя іспыты. Для настаўнікаў розніца менша. Мне шкада вельмі дзетак 11-е штрыхі, которые вымушаны за адзін год праходзіць двухгадовую праграму. Настаўнік можа перабудаваць сваю праграму, працаваць у іншым накірунку, але ж для дзетак гарадскія алімпіады прайшлі, на паказалі, што перш за все розница есть у ведок помеж 11-ми простыми классами и 11-ми штрихами. Первое место в основном это 11-й класс. Яны больше подрихтованы уже. А тут штурмом приходится брать вот эту двухгодовую программу. И тому 11-е штрихи меня вельми хвалюют в плане на вот поступления. Шкода, дети разумные, але яны не в однольковых умовах с 11-ми классами простыми. Объективно не хапило часу им? Ну, безумовно. Не хапая часу, бо навод по основным предметам, якія необходимы. По истории там можно понять в программах три уроки на 10-й класс, как бы мы уделяем, а потом переходим одразу до 11-й класса. А тем, кому рыхтоваться для поступления, то есть они повинны сами это все пролопать. Меж тем, подвоенный выпуск реформаторов не пужая. Однак іншыя спецыялісты кажуць, што не так у гэтай справе ўсё проста. Майстар прафесійнага арыентавання пры Белдзяржуніверсітэце Інна Шаравар сцвярджае, што штрыхі не на жарт напалоханыя сваёй перспектывай з выбарам прафесіі. Вядома, што якія зараз у 11-м штрых-класе, у них больш падстаў для хвалявання. Бо, па-першае, будзе шмат выпускнікоў. Гэта значыць, што будзе намнога болей абітурыентаў. А па-другое, трэба неяк хутка вызначацца з выбарам далейшай прафесіі. Таму магу сведчыць, што амаль 80% тых, хто прыходзіць праконсультавацца па праблемах профарыентацыі, заставляюць вось гэтыя 11-я штрых-класы, якім тэрмінова трэба вызначацца, куды паступаць далей і рабіць прафесійны выбар. А адчуваецца, што яны вось не падрыхтаваныя насамрэч да паступлення? Психалагічнага такого нервавання больш, чым такого, ну, агульнага інтэлектуальнага. База ж ёсць, базу яны засвоюць, але вось некі такі умовы психалагічныя складаныя. Як лічыць ветэран педагагічнай справы, заслужаны настаўнік Беларусі Алесь Белакос, уся цяперашняя сістэма адукацыі пабудаваная на спробе падлавіць вучня на тым, што ён штосьці не ведае ці слаба засвоіў. Між тым, сам ён прыхільнік куды больш гуманнага стаўлення да дзяцей. Паводле распрацаванай ім аўтарскай методыкі выкладання, школьнік будзе куды больш старанным, калі адчуе стымул для засвоівання матэрыялу. У свой час Алесь Белакос ледзьве не павальна прадукаваў выдатнікаў, што спараджала шмат крытыкі за неапраўдана ліберальны падыход да вучняў. Ён кажа, што і сёння за аснову ў рэформах трэба было б узяць гуманізм, якога традыцыйна бракуе. Правда, у ацэнках ведаў па старой звычцы апелюе да больш блізкай яму пяцёркі. Вы паглядзіце, увесь час усе настаўнікі працуюць як? Апытванне, тлумачэнне новай тэмы, замацаванне задання. Гэта неправільна. Апытванне заўсёды ператвараецца ў допыт. Я гэта ведаю па сабе. Як я не стараўся, каб апытаць вучняў за 10 хвілін, нічога не атрымлівалася. Але калі потым я сабе знайшоў методыку апытвання па картках, то мне апытванне займала 3 хвіліны. І ўсе вучні атрымалі адзнаку. І што цікава, знакі ніжэй, чым 4 і 5 не было. Чаму? Вучні ведалі, якія пытанні ім будуць на наступным уроку. Мене крытыкавалі за гэта. Ну як жа, калі яны будуць ведаць, то вядома адкажуць. Кажу, прабачце, мы што ў хованкі з вучнямі гуляем? Мы што, ставім мэту злавіць і паставіць дрэнную адзнаку? Я ставлю мэту, растлумачыў тэму, каб яны ведалі, зразумелі яе, завучылі і на наступным уроку атрымалі пяцёркі свае. Гэтага нашы настаўнікі не маглі зразумець. Чаго шкадаваць пяцёркі? Мы што, яе купляем за валюту? Зарабіла дзіця, пастаралася, пастаўце пяцёрку. Я працаваў 43 гады настаўнікам, 40 гадоў мучыўся, а 3 гады ішоў на урок, як на свята. Адразу пасля галошання рашэння вярнуцца да 11-гадовага навучання старшыня камісіі палаты прадстаўнікоў у адукацыі Уладзімір Зданович пагадзіўся, што гэта пачатак новай рэформы. Аднак рэформы у пячорнае стагоддзе. Аднак цяпер спадар Зданович не такі радыкальны ў высновах і нават лічыць цалкам разумным папярэдні адбор абітурыентаў паводле індывідуальных якасцяў. Нагадаю, што сёлета ўпершыню падчас паступлення ў ВНУ на стратэгічныя спецыяльнасці спецыяльныя камісіі вырашалі, ці варты выпускнік школы прэтэндаваць, каб вучыцца на юрыста, журналіста ці мытніка. Міжнародныя зносіны, юрыдычныя факультэты, мытныя справы. Ну, вось на гэтыя спецыяльнасці я нават лічу, што такі спіс патрэбна пашыраць. Патрэбна такія ж тэсціраванні, субеседаванні ўводзіць і, напрыклад, на педагагічных спецыяльнасцях. Дзіця, яно глядзіць на настаўніка і нешта пераймае заўсёды ад яго. У гэтым нічога дрэннага я не бачу. У нас ужо дзейнічаюць такі адбор на ваенных факультэтах, міністэрства ўнутраных справ. Таму, калі мы ўводзім, што ў будучым чалавек усё ж такі будзе прадстаўляць сапраўды нашу краіну на нейкай даволі высокай пасадзе, бо мяркуецца, што атрымаўшы дыплом такога факультэта, чалавек жа будзе займаць гэтую пасаду, то тут патрэбны і адпаведны ўжо не толькі адбор па ведах, але яшчэ і па якасных паказчыках гэтага чалавека. Цяпер атрымаць нерэгламентаваную дзяржаўнымі ведамствамі сярэднюю адукацыю можна хіба ў апальным беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа, зачыненага на загад Міністэрства адукацыі 5 гадоў таму. Нязменны дырэктар ліцэю Уладзімір Колас апошнія падзеі ў галіне адукацыі наўпрост называе авантурай. Ён лічыць, калі трэба было з чагосьці пачынаць, то з дэідэалагізацыі адукацыі, а не з карэннага перагляду зместу школьных падручнікаў. Цяперашні ж адукацыйны адкат, на думку эксперта, не дазволіць маладым беларусам інтэгравацца ў еўрапейскую мадэль адукацыі. Бо з беларускай школы, як і раней, выйдзе чалавек з багажом архаічных савецкіх ведаў. Стаўленне да таго, што адбываецца ў адукацыі, не можа змяніцца, бо нічога не змянілася ў самой сістэме. Тыя скандальныя нововведзенні, якія адбыліся на пачатку гэтага вучэбнага года, якія вымусілі вучняў апошніх класаў выконваць праграму 2 гадоў за 1 год, гэта безумоўна авантура і некая безглуздзіца. Што тычыцца сапраўднай рэформы, то яна павінна пачынацца з дэідэалагізацыі школы. Ліцэй ён і паўстаў на гэтых падмурках. Тады была савецкая ідэалогія, якая засмеціла весь змест гуманітарнай адукацыі. Сёння ў нас так званая дзяржаўная ідэалогія, это нешта эклектычная, сутнасць якой ёсць падвоеныя стандарты, двуруш, цынізм, канфармізм, якія праз сённяшнія падручнікі, праз сённяшнія школьныя навушання жывіцца новаму пакаленню беларусаў. Гэта недапушчальна, гэта я лічу просто злачынствам перад будучыняй нашай. Падлеткі, якія хоць год адвучыліся пад дахам Коласаўскага ліцэю, не хаваюць, што на сабе адчулі бездань паміж звычайнай школай і ліцэем. Дык ці прынцыповая розніца паміж навучаннем у традыцыйнай агульнаадукацыйнай установе і партызанскай школе, гаворыць ліцэістка Паўліна. Так, розніца ёсць, і самая вялікая розніца, напэўна, ў тым, што ў школе я якраз трапіла пад рэформу, і ў школе мне прыйшлося праходзіць праграму 2 год за 1, а ў ліцэі нас такая рэформа не праводзілася, і я навучаюся па нармалёвай праграме. А ў ліцэі былі думкі, каб вярнуцца ў школу? Не, думак такіх не было, бо я для сябе вырашыла, што хачу вучыцца нармальна, хачу засвоіць увесь матэрыял добра, якасна, каб потым трапіць ва ўніверсітэт. У школе кожны вучань, ён можа быць кінуты на волю лёсу. Настаўніку не цікава, як ён засвоіць матэрыял. А тут мы працуем нібыта з рэпетытарамі, і настаўнік кожнаму звяртае вельмі шмат увагі. Ну, на жаль, у школе да таго ж зараз ствараюцца розныя БРСМ-аўскія суполкі, піянеры, шмат вельмі ідэалогіі, а ў ліцэі гэтага няма. Гэта мне падабаецца. Выкладчыца з 55-гадовым стажам Яўгенія Дудко, маці былога рэктара БДУ і палітыка Александра Казулі, хоць некалькі апошніх гадоў ўжо і не працуе ў школьнай сістэме, аднак за спробамі рэфармаваць галіну сочыць пільна. І таксама лічыць, што ўлады паспяшаліся з высновамі пра непасаванне Беларусі 12-гадовага навучання. Я заўсёды за ўсё лепшае. Я была за 12-гадовую адукацыю. Ужо дзеці ў возрасце такім, што яны маглі самі выбіраць сабе або прафесію, або далей ідзі вучыцца. А то 17 год канчаюць і не туды, не сюды. Асабліва хлопчыкам, якім через год ідзі ў арміі. Вельмі цяжка гэта дзецям. Дзеці самі не ведаюць, за што ім брацца, а тым больш для бацькоў яшчэ. Такое шараханне ці ўправа, ці ўлева. Калі чалавек не ведае, што рабіць, прабачце, ён свой інтэлект губіць. У гэтым годзе ўжо не будзе дапаўнительных месц для паступлення. 2 потокі будуць паступаць на 1 месца, як гэта цяжка для дзяцей і для іх бацькоў. Цягам пераходнага перыяду навучанне школьнікаў будзе весціся па існуючых дапаможніках для 12-гадовай школы. У асобных выпадках старэйшыя вучні будуць вучыцца па некалькіх кніжках адначасова для 11 і 12 класы. Тым часам Міністэрства адукацыі працягвае распрацоўваць новыя навучальныя планы для 9 і 11 класаў. Спецыялісты кажуць, што ці не найбольшая памылка рэфарматараў ад адукацыі адмова ад профільнага навучання, якое дазволіла б істотна падвысіць узровень адукацыі і спрыяла б больш якаснаму прафесійнаму самавызначэнню. Таму прынамсі лагічна было б дачакацца заканчэння папярэдняга эксперыменту і даць выпускнікам давучыцца па эксперыментальнай схеме, а ўжо пасля прыдумляць новыя правілы гульні. Пры гэтым адмыслоўцы спасылаюцца на досвед 170 краінаў свету, дзе 12-годка існуе ўжо дзесяткі гадоў. У паўсотні краінаў дзеці навучаюцца ўвогуле 13 гадоў, а ў некаторых нават 14. Між тым, школьная рэформа па-беларуску ніяк не акрэслівае і яшчэ адной праблемы – навучанне на роднай мове. Паводле таварыства беларускай школы, толькі 20% беларускіх школьнікаў набываюць адукацыю на беларускай мове. У эфіры «Радіо Свабода» прагучала чарговая перадача па выніках 2008 году. Рэформа ў сістэме адукацыі разам з экспертамі сёння падсумоўваў Ігар Карней. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. 391-2224. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!